Sizarina mama, Sizarina, ah Sizarina. Bandakala siza nalinga kananga kolobela yote soki nalobelia ekopesa yo liboma mama yaka kolongola ngai mwa motoki oyo nelongi na ngai nalembi mpona koluka yo tongosa nalula yo bandakala Kolobela yote Soki nalobelia Ekopesa yo liboma Baliote, na lukata na kufa. Siza, yande motema, soki na baliote.